أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. جنابون سنتي سن بروم سبحانه وتعالى بجلسي سنبو يننتي محمد صلى الله عليه وسلم نيجي أمات مبكت دجوات سي جاكا جو تردجي جير فاتلي لو جيم سي سونو دينه دي سي سانتو باخ سون بوروم بيم نيو باخه مو خير نيو سي لو ملني لو خامتيني ياكار نان ني نجارن كاسه لاي جور غناو بوبو نيغي ديلو سي وات سي كتاب التوحيد لشيخنا محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. تاي نيو جول نيو جيل بن بونتو بومي واخ مو ني باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. من بنت بوابو تيمم سلن تولو موي آية بوابو دي آية نعرف نيت نك سورة سبا موي آية بوابو خمين تنيرك دخي أبلمي ليرال سي ملائكي mu melni lolou muy leral ci malaika yi nak bu ko leralé ci ñom dafa am message bo ci déggé dafa am information bo ci jàngé ndax té yonnenté bi alayhi salatu wassalam biko sun borom subhanahu wa ta'ala yonné makka dafa fekk wa makka ñom ñu daan bokalé yalla wutal yalla luñ tuddé ñom ci seen wax ñu né moromu yalla lañ ay shuraka ñen ñom nak dañu wuté won ñen ñi ñom dañ doon jaamu ay malaika ne malaika yi ay doomu yalla lañ ñen ñi seeni mam yu bax ñu baxon lañ yakkon seeni istati tegg leen ci seen penci ya ñi ñu wëral leen kaaba ga di leen yaakar ñu ne yaakar bobu ñu leen daan yaakar nak moy jaamu gi rek moy jaamu li nga xamanteni mom lañ waroona defal yalla ndaxte sun borom subhanahu wa ta'ala amul ci nit ñi ludul ñu yaakar ko ndaxte mom mo yor seen ñariñ mo yor seen wërsepp kon mom lañu wara yaakar ñariñ ci mom lañu wara yaakar wërsepp tamit and ak loolu ñom bo leen lajoon ne leen yeen kan mo leen bind ñu ne Allah mo ñu bind bo leen ne kan mo bind asman ak suuf kan mo leen di wërsegal ñu ne Allah sun borom nak ne gannaaw bo leen laaje wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah kon fa anna yufakun fan lañ ko fi seenam xel ban mëna jaamu keneen ko dul yalla mi leen bind ndax so leen ne kan mo leen bind duñ wax yalla ak yenen istabi wala yalla ak malaaka yi da nan Allah kete legi nak buñu yaakar yaakar yalla ak keneen ñen ñi ci ñom ne ñun bo ngeen gisee ñuy jaamu ñi manam demu ñu ci ñom jaamu ñu leen sax waye ñun fekk mënuñ ag ci yalla ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa ñi ñoom xam nañu sax duñ suñu yalla waye comme ñoo ñoo ñu gëna sell malaaka yi ñu sell lañ té ñun dañoo tilim ay nit lañ dañoo tilim légui mënu ñoo àgg ci yàlla légui il faut ñu kerkaraan jaar ci malaaka yi malaaka yi egg lañu ci yàlla ñoom loolu lañ wax te suñ borom subhanahu wa ta'ala nag waxul ne pour nga ñëw ci man jaamu gi da nga am koo koy jaarale ak yonente daal lay indi ne yonente bi nag moo leen di jàngal ni ngeen may jaamoo waaye nag su ngeen may jaamu direct ngeen di jaamu ngeen may jaamu waroo leen jaaral jaamu gi ci kenn ndax suñ borom nee na wa qaala rabbukum seen borom nee na udcuuni wooleen ma man astajib la ko ma wuyu leen kon neewul wooleen keneen mu jàllale ko woote gi léegi nag ñooñu nga xamante ni ñoo doon jaamu malaayika yi moom ñoom la suñ borom subhanahu wa taala di tontu ci aaya bii nga xamante ni moom la cheikh bi indi ci bunt bii mu ne xatta ida fuzia an qulubihim malaaka yooyu day buñ demee ba nga xamante ni tiit gi nekkoon seen xol deñ na qaalu malaaka yi ñuy ne maada qaala rabbukum lan la borom bi wax qaalu ñu tontu ne alxaq yàlla day dëgg la wax wa huwa moom yàlla al aliyu mooy ku kawe ki gën a kawe lépp alkabiru mooy ku rëy ki gën a rëy lépp ñu ne suñ borom dane malaaka yooyu kat buñ demee ba tiit gi dañ seen xol lan moo leen doon tiital mooy waxu yàlla c' est à dire suñ borom santa la buy génne buy wax malaaka yi suñ déggee kàddu yàlla rek ñoom ñëpp dañuy daanu dañuy daanu daal di tiit ñoom kàddu yàlla moo leen daan tiital ñu ne nag buñ demee ba nga xam ne tiit gi nekkoon seen xol nag deñ na nag ñuy doogal laaj nag laajante seen biir naan maada qaala rabbukum lan la seen borom doon wax sànq ñoom ñu ne qaalu ñu ne kat borom bi wax na alxaq dëgg te kooku di borom bi wa huwa moom al aliyu mooy ki kawe ki alkabir mooy ku rëy ki ñu ne aaya boobu pour nga gën koo dégg da ngay delluwaat si suratu saba jël aaya bi ko jiitu ndax aaya bi ko jiitu la suñ borom subhanahu wa ta'ala di tontu ñi doon jaamu malaayika yi ne malaayika yi ñoo leen di ràmm maanaam ñoo leen di tinu si kanamu yàlla bu leen yàlla naree mbugal ñoom suñ woowee mala benn malaaka rek day tax yàlla malaaka boobu ko defee moom mooy wax yàlla arrêteel mbugal bi su bekkoor na amee tamit pour ñu ñaan yàlla directement pour bekkoor bi dañ duñ ko def mais malaaka bi la ñuy ñaan bu ko defee malaaka bi ñaan yàlla kon léegi ñoom malaaka mooy seen yàlla parce que dañ leen waxoon ne yàlla kese ngeen war a ñaan ñoom nag ñu ne malaaka yi ñoo leen di ràmm ñoo leen di tinu si kanamu yàlla su borom ne leen qul idcu alladina zacamtum min duni illahi la yamlikuuna mithqaala darratin fi lsamawati wala fi lardi wa maa lahum fiihima min shirkin wa maa lahu minhum min dahir suñ borom ne yow muhammad alayhi salatu wasalaam wax leen qul waxal udcu woo leen ñaan leen alladina ñi nga xamante ni zacamtum yéen a ngi leen di foog foog rek ngeen ci am min duunillah ñooñu ngeen foog bàyyi yàlla ñooñ day laa yamlikuuna amuñu mithqaala daratin lu toll ni zarra li gën a tuuti nga xam ne pépp suuf sax ko gën a diis lu toll noonu sax amuñu ko malaaka yi amuñu sax lu toll ni pépp suuf laa yamlikuuna amuñu mithqaala daratin lu toll ni zarra atom bi gën a tuuti nga xam ne atom sax sa bët mënu koo gis lu toll noonu sax malaaka yi amuñu ko si nguuru yàlla mu ne amuñu ko fi samaawaati si mboolem juróom-ñaar asamaan yi amuñu ko fa wala fil ardi déet suuf tamit amuñu ko si suuf amuñu ko ci asamaan kon mooy ci àdduna bi ñoom amuñu fi benn pouvoir amuñu sax lu toll ni atom ñu ne waaw amuñu ko mais xëy na ñu bokk ko yàlla yàlla ne wa maa lahum ñeelu leen malaaka yi amuñu fiihima ci asamaan ak suuf min shirkin lu ñuy bokk ak yàlla amuñu dara am-am goo xamante dañ koo wéetoo amuñu dara am-am goo xamante dañ koy bokk ak yàlla bokkuñu yàlla dara wa maa lahum ñeelul malaaka yi fiihima ci asamaan ak suuf min shirkin lu ñuy bokk ak yàlla te sax yàlla du soxla ndimbal ci kenn wa maa lahu ñeelul yàlla min hum ci malaaka yi min zahir ko koy dimbali ñoom dañ ne malaaka yi ñooy dimbali yàlla bu taw di wàcc malaaka yi ñoo koy wàcce mais loolu même bu fekkee taw bi wàcc malaaka yi ñoo koy wàcce waaye ndigal la suñ borom xaaraa jox malaaka yi ñu wàcce ko parce que ñoom yàlla dafa tontu fii rek ñi nga xam ne malaaka yi lan doon yaakaar di jaamu malaaka yi mais tontu bi mu tontu fii ngay la tontuwaat tamit ñu doon jaamu seeni maam sant sampal seeni maam ay xërëm ay statut di leen jaamu wala ñu doon jaamu yonente yi ndaxte bokkaalekat yi tamit dañoo wuute ñi ay jinne la ñuy jaamu ñoo ñëpp yàlla tontu na leen si alquran ñiy jaamu jinne yi suñ borom tontu na leen وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون سن بروم ني ني جامو جيني كات دانيو جيل جيني اك يالا ووتال لين لولين دي لنكله ني يالا اك جيني دانيو ام ريلاسيون وجعلوا ديف ناني بينه وبين الجنه ديغنت يالا اك جيني نسبا اب اسكان ني يالا دا فا ام اسكان بوكو شيخ بوم شيخ اك ديغنت ام جيني yalla nak ne wala qad alimatul jinna si deug deug kay jinne yoyu xamnañ ne innahum ñom day la muhdarun yawmal qiyam dañ lañ teewal atté lañ comme yeen ni lañ di atté motax jinne ñom bañu tuubé sax ba dugg ci islam dañu dégager sen responsabilité ne ñun linu alaykum salam li nga xamanteni mom lañu nit ñi don def kat biñu bolé ak yalla ñun deñ nañ ci wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqan amonna ay goor yo xamanteni ci nit ñi lañ bokkon bu ndan xettaliku ci ay goor yu nekk ci jinne lañ dan xettaliku te jinne ku dem ci di xettaliku ci ñom duñ def lu yok lam ciit dañ lay gëna tital ndax te jinne ku and ak mom mom dalay gëna tital rek yalla rek nga mëna andal pour am ak dal kon ñoo ñu yalla tontu na leen ñi nga xamanteni tamit ay yonante lañ doon jaamu japp ne yonenti gannaaw ñom dañu am garaat yu kawé kon am nañ ci ngor ak yalla gi dara sun borom subhanahu wa ta'ala tamit neena ñom amuñu ci dara ndax te yonenti ibad la leen tuddé ay jaam ab jaam nak moy ko amul dara bum mu tontu ñi nga xamanteni tamit isa lañ doon jaamu ndax te mu ne isa ci bopam sax yowmal qiyam dama kay téewal laaj ko ndax tay est ce que yow ya waxon nit ñi ñu jappé la yalla ak yaax sa yaay fofu isa day dégager responsabilité te yonenti yépp la yalla di wo laaj len yawma yajma'u llahu rusula fa yaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana manam bis yawmal qiyam yalla day yajma'u day dajale ar rusula mbollem yonent bi yalla ma sa yoni rek daf lay indi ne la yow ba nga wote nagn lan lan la tawlit wuyu won ah ñom ñene yalla kat ya gëna xam li ñu xamne suñu nit wuyu nañ ñuko ñun dal message bi jallale nañ ko lool rek lañ ci amon ya ba yonent mom dara waru xulul rek mu jotali wama alayka illa al balagh motax sun borom subhanahu wa ta'ala muné malaaka yi nga xamanteni japp ngeen né ñoo gëna jégué yalla ñom amuñ ci nguuruk yalla gi dara mu leen malaaka yoyu sax ngeen naan mo ñoo leen di ram wala tanfa'u shafa'atu 'indahu illa liman adina la ci kanamu yalla ramu du fa jariñ luddul ku yalla jox ndigal wala tanfa'u du jariñ ash-shafa'atu ramu gi ngeen yaakar 'indahu ci yalla illa liman adina la ludul mu ñeel ku yalla jox ndigal ku yalla jox ndigal kefe la ram mom di jariñ waye fofu mom kenn du ñew di jël parole nan may tinu sama mbokk sangam wala sama surga sangam amul ñema wo tinu ludul yalla jox la ndigal ne la tinul ba pare ku yalla jox ndigal ne la waxal yow yaay wax te koku buy wax kat wa qala sawaban lu jub lay wax mo ra sun borom ne tinu muy ram du jariñ ci yalla ludul ku yalla jox ndigal te malaaka yoyu ni lañ mel moy hatta idha fuzza an qulubihim suñ demé ba tit gi dañ seen xol ñom kaddu yalla dañ di tital ko xamanteni bu tege kaddu yalla sax tit ba tagok sax bu xamanteni fu mu nek da naka xam koku defena amul ci nguru mom gem na ne mom amul ci nguru yalla dara ab jaam la rek motax mo ne hatta idha fuzza buñ demé ba nga xamanteni tit ga dañ na an qulubihim seen xol ya nak ñom malaaka yi ci lañuy doga mëna wax nak xalu ñu ne madha qala rabbukum wa borom bi lan la doon wax sank moy su yalla di wax di joxe ndigal ñom dañuy tit ba duñ xam tax la yalla wax suñu démé ba xibbi nak ci tit ga ba dal nak lañuy doga laaj qalu ñu né al haqq waxna deug ñu né fofu jibril mo rek moy tontu né yalla nangam ak nangam la leen wax bu ko défé nak ñom ñu jallale ndigal li wahu wa koku di yalla kat al aliyyu moy ki gëna kawé lepp al kabir moy ki nga xamanteni mo gëna reuy lepp mu joggé ci aya bobu mu né وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسله على صفوان ينقضهم ذلك حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير mune jël nañ ci sahih muy sahih bukhari mune jël nañ ci ben sahabu ni wax abu hurayra radiyallahu anhu mune yonentem yalla bi neena idha qada allahul amra fis sama bu fekente ne yalla day joxe ndigal ci asaman bu joxe ndigal ñan lay jox ndigal moy malaaka yi bu yalla di joxe ndigal yonent bi mo ne darabatil malaika malaaka yi dañuy wacce bi ak ñeete ha seeni laaf ndax malaaka yalla mo leen bi ñu ami laaf uli ajnihatin masna wa thulatha wa rubaa ñi yalla leen bind ñu am ñaar ñi yalla bind leen ñu am ñett ñi yalla bind leen ñu am ñeenti laaf amna sax ñu am lu upp lolu waye dal sun borom subhanahu wa ta'ala bu fekente day joxe ndigal asman malaaka yeb dañuy wacce seeni laaf khad'anan ñuy toroxlu li qawlihi ñeel waxu yalla ñuy toroxlu ñeel waxu yalla mune wax ba sax ka annahu ma ngay melni silsilatun ab chen ala safwan buñu dor ci xeer bo xamanteni xeer bu ritax la nga jël ab chen dor ko ci xeer bu ritax birwi bu for lay genné ni ngay tité nonu bo déggé lu mel nonu non la malaaka yi tité mune yanquduhum dhalik wax ba day egg ci ñom ci fep mune nak mu indi ay bi sun borom wax mune hatta idha fuzza an qulubihim sun tay nak betit bi dañ seen xol qalu ñu malaaka ne madha qala rabbukum lan la seen borom don wax sank qalu ñu tontu ne al haqq wax na deug ñene ñom xeyna sax xamaguñ lu yalla wax waye ñom gem nañ ne lu yalla wax rek moy deug motax ñu ne qalu ñu ne al haqq deug la wa huwa te mom yalla kat al aliy moy ko kaweki al kabir moy ki reey yonent bi kon na hadith bi muné fa yasma'uha mustariqu sam'i wa mustariqu sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء ينتبه عليه الصلاة والسلام من نك وق بي الله وق بملاك يجلك تيكا وق أنت تنبير بجال لندقل بي من أمنا أي ساتش يوي ساتش وقبا من فيسمو هارن ديق وقبا مستدق السامعي نيو حمد أني ساتش ديق ينيو دي ديقلو أمنا نيو ينيو دي ديقلو نيو حمد دون ملاك أي جنة لن mune wa mustariqu sam'i ñi fatti wax nak hakadha ni lañ mel mune ba'du fawqa ba'da dañuy teglanté dañuy joggé suuf di teglanté ba agasi asman mune sufyan bim kay melal ni la def tenku loxo mune ni baram yi teglanté ni non lañuy teglanté ba agasi asman mune jinne yi dañuy fatti wax ci asman ti na asman juroom ñaar fofu lañuy dem waye nak jinne mënul tollu ci kaw suuf agasi asman waye dañuy teglanté buñu teglanté nak ba ag ki nga xamné mo tollu sa asaman juroom ñaar moy dégg wax bi nak mo tax yoonent bi néna fayasma wa hadan dégg wax ba mustariqu sanay kuy saccal dégg légui nak bu ko déggé nak mune fayasmaul kalimata jinné joju dégg wax ba fayul qiyaha ila man tahta mu wax ko ki top ci mom foko wax ko ki top ci mom ko wax ki top ci mom ag ci kisi suuf ci manam jinné ji fété suuf bu ko déggé koku jinné joju bu ko déggé nak mune summa yulqiha al akhar jinne gis gi nga xamanteni mo fete souf dakoy wax ila man tahto ki fete soufam hatta yulqiha baki ko muju deg ci jinne day dem wax ko ala lisan sahir dakoy sanni ci lamenu njibar kat bi awil kahin wala bukhaba ki wax ne xamna li xew suba legi nak njibar kat bi ñom dañam ay jinne joj nak moy ñew neka nangam ak nangam dana xew ndaxte comme yalla joxna ndigal malaaka ñu war ko appliquer malaaka yi appliquer guñ ko waye comme jinné ñom dégg nañ wax bi ñu sanniko diko sanante seen bir seen digënté ba ci suuf ki fété suuf daari daw nak wax ka jibar kat ba mune nak amana sax fa rubbama amana adrakahu shihab jinné jako jëk dégg yeen saay avant mu koy wax sax adrakahu da koy jot ashihab ab jum yalla da koy sanni jum manam dafa am luy genn ci bidiw yi ay jum lu melni jum sawar mom lay ne yalla di sanni motax yonent bi ne farubama amana adrakahu mu jot ko mom jinne ja ashihabu jumba qabla an yulqiya avant muy sanni wax bi ci jinne ji top ci mom mune nak warubama yana sayi nak alqaha jinne ji dana sanni wax ba qabla an yudrikahu avant jumbi di aksi kon ñaar mo manam soit ko mu jël wax bi avant muy wax ñu sanni ko bi jum legu mu de dotul manante wax wala mu jallale wax bi pare jumbi do aksi ci mom motax muné légui nak bu fekkente ne mom amna sens daldi wax wax ba nak bam akki ci mom avant jumbi di akki nak non lay jallante seen bir bam dem nak wax ka njibar kat ban mune bu ko waxe njibar kat bi nak legui nak njibar kat da ci yok ay sen manam du yam ci ben wax bobu ñuko wax ay da ci yok ay waxi bopam nak mo tax yonente bi ne fayak zibu day sen mom njibar kat bi wala bu khaba bi maaha andak wax bobu jinne yi wax ko mi atakir ba temeri fen mom ben deug lañ ko wax liñ ko wax mom deug la parce que ndigal ba yalla joxe jinne yi fexé def seeni pexé ba ak ba jël ko ñu wax ko liñ ko wax mom deug luy xew la legi nak mom da ci fen nak temeri fen la ci yok bu ko defé ben wax ben deug bobu mu wax nak ba nit ñi gis ko ñibar kat bi wax ko ci mbolé ba nit ñi gis ko nak mu né distangam dara na xew distangam lolu xew fen bobu seen ñim fen nak ñom duñ ko bayyi xel mais wax bu deug ba nak lañu jël légui nak benen bis bu ñëwé jinné ji manam ñibar kat dañ koy laaj né ko way lu na raxaw mu né nangam mais nak loolu du xew du am mais da nan comme bis tangam waxon nañu dara té gis nañ ko kon mom lu mu wax deug la mais duñ bayyi xew ci fen yi mi fen mo tax yoonent bi né fa yuqalu légui nak nit ñi nan alaysa qad qala lana est ce que du ñibar kat bi moñu waxon yawma kadha wa kadha bis tangam moñu waxon né kadha wa kadha né nangam dana xew té gisoon nañ ko kon kay lepp lu mu wax deug la te pourtant ñuy gis muy wax ay wax yo xamanteni du teggu mo tax yoonent bi ne fa yusaddaqu ñuy deugal ñibar kat bobu nak bi tilkal kalima ci ben wax bobu allati sumi'at min as-sama ci ben wax bobu kesse mu deggon asaman ñibar kat bi sax man na dem ba nga xamanteni relation ak jinne dag na mo amatul ben jinne sax waye nak ku gën comme bi sangam waxon na len ben ngir ñu gis ko legui day tatone nak ñibar kat bi len say mu wax juutu fen ba xalangu me du te nit ñi top ko comme ni ñu muy amé ci ay ñu bari ñuy wax na nangam na xew te gis nga du am te téw nit ñi dañ leen tok ba tay leen deglu parce que mas nañ leen wax luñu gis légui hadith bobu la yonnati bi alayhi salatu wassalam jangale mu melni dafa tafsir aya bi ñu jangon ci suratu saba parce que wax bi sun borom mo koy wax jallale ko malaati deg ko diko jallan seen bir jinn yi sacc ko indi ko ci ñibarkat bi nak diko jallale ci senale kon fofu la ñibarkat joge من وعن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماء منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل من حديث بي jël nañ ko ci benn sahaba bu ni wax Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu mune yenente bi yalla bi sallallahu alayhi wasallam neena bu fekente ne yalla dafa nam dafa am namel pour wax yu benn ndigal ira arada Allah su yalla namme ta'ala mom kawemi an yuhiya mu wax yu bil am ci ndigal li yalla bu namme joxe am ndigal takallama bil wahyi day wax wahyu bi manam yalla day wax yalla su kaddom jibe rek akhadati samawat asmani dañuy yëngatu minhu rajfa asman yeb dañuy yëngatu dina sun borom mi ngi kay leral ta kadu samawat yatafattarna min fawqihinna asmani xawna ñoo xar ci seen kaw manam buñu dege kaddo yalla tuti ñu xar ndax atanuñ ko akhadati samawat minhu rajfa asmani dañuy yëngatu di lox aw qala wala sax mu ne ri'adatan shadida ab dunnu bu for la asman di dunnu nga way sabbihu ar-ra'du bihamdihi manam deñu sax dañuy sabbal yalla di sant yalla kon deñu yi ngay deg amna ci deñu yo xamanteni kaddu yalla motax ñuy deñu mune lan motax asmani bi yëngatu bay joxe ay deñu mune khawfan minallahi azza wa jalla dañu ragal yalla manam asman dafa ragal yalla te asman bind gi yalla bind asman ak suuf mo upp doole bindum nit la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqi an-nas walakin akthara an-nas la ya'lamun bind gi ma bind asman ak suuf kat mo gëna reuy bind ak nit way ñu bari ci ñi xamuñu loolu te asman yi mom ñemewun yalla dañoo ragal yalla fuñu mën ci tollu balen sun borom subhanahu wa ta'ala binde ba faré ne len nak dama ko ngeen ñew jébalu ci asman ak suuf ñew len jébalu ci da ngeen di ñew mu neex leen wala ngeen bañ ma forcer leen ñom ñu ne ñew nañ bim ni neex legi nak kon lo liñ ci déggé moy nit mom mom rek mo am sañ sañ ak jinné yalla ne ko ñewal jébalu ci muy bañ ba paré nak mu nar ko jik fi ci aduna waye nak du ko jik ndax té famay mujju motax kon jébalu rek mom mo woor waye jébalu ci yalla kessé nak mo woor manam jébal sa lepp yalla ndax té lool moy islam tamit motax mu né bu sun borom bi namé joxé ndigal su waxé wax yi bi mom yalla rek asaman yi dañuy lox di feut feuti ba paré di dënnu nak nahra dañu ragal yalla mune ñu nek asaman fa idha sami'a dhalika ahlu samawat wa asman sun dege wax bobu sañxu dañuy xam ñom ñep dañuy xam wa kharru manam sañxu dañuy daanu sañxu dañuy daanu wa kharru lillahi sujjal ñom ñep ñu daanu bisu bisu jotal yalla takadu samawat yatafattadu min fawqina wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim manam malaaka ñom dañuy sabbal yalla lay nak sun dege kaddu yalla ñom ñep dañuy daanu bisu jotal yalla nak ñu né nak ki jëk yëkëti bopam ci malaaka yi moy jibril mu né fa yakunu awwal man yarfa'u ra'sahu jibril ki jëk yëkëti yëkëtiku ci sujjot bi moy jibril légui nak bu jibril yëkëtiko nak mom la yalla di waxal motax mu né fa yukallimuhu llahu min wahyihi bima arada yalla waxal jibril ci wahyi bi nigal lim nara joxe mu wax ko liko sop mom yalla légui nak jibril summa yamurru 'ala al malaaika légui nak jibril da fay rom malaaka yi léna comme asaman juroom ñaar la kullama marra bi sama'in asaman bu mu rom rek mom jibril sa'alahu malaikatuha malaaka yenek asaman bobu ñukay laaj ñu ne ko ma da qala rabbuna ya jibril wa jibril lan la yalla joxe ci digal lan la wax fa yaqulu jibril jibril ne qala al haqa ah sa borom day wax na deug de joxe na nigalu deug ba waxu mom yalla al aliyyu moy ki kawaka al kabir moy ku reeka bu jibril waxe lo ñum ñep tamit ñu ne qala al haqa huwa al aliyyu al kabir ñum ñep ñu and ci wax bobu motax yenente bi ne fa yaquluna ñom ñep malaake dañuy wax kulluhum ñom ñep misla ma qala jibril comme li jibril wax bu ko defé nak fa yantahi jibril bil wahyi jibril daldi yobu wahyu ba ila haythu amara allah azza wa jalla fa nga xamne falaka yalla jox ndigal ne nako fa yobu kon hadith bi tamit da fay leral tamit aya bi sun borom wax rek ne malaake ñom sun dege kaddu yalla ñoo ñep dañuy rot tagok sen sobo bu ndey ba kit bi dañ nak yalla joxe ndigal bi ñuy lajam seen biir naan lan la sun borom subhanahu wa ta'ala wax ñu ne ko wax na deug ak hadith bi leral tamit ne fofu la jinne di sacce wax diko agale suuf si kon ñaari hadith yoyu la indi won ci buntu bi mu ne nak fihi masail amna ay masala al ula bu jekk bi moy tafsirul aya ñu tafsir aya bi mu wax mu ne hatta idha fuzza an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al haqq wa huwa al aliyyul kabir ñu ne ñu tafsir aya bobu ngeen ceptantal ko bu baax gis ci tamit liñ ci mëna jàng ci malaaka yi toroxlu gi ñi toroxlu ci kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne asaniyatu ñaare biñ ci jàngé moy ma fiha min al hujja ala ibtali shirki mu ne tektal yu leer yi ci nekk ci dakh li nga xamne moy bokalé khususan ma tu'alliqu ala salihin mu ne rawatina nak bokalé bi nga xamne dafa aju ci ñu bax ñi manam bokal bi nga xamanteni mi ngi aju ci ñu bax ni manam nit ku bax nga jappandal kon ku bax la rek ku sel la ak amna yenn ciir ci ciiru yalla yi wala yalla daf koy taggu buy def wala mom da fay dimbali yalla ci dara yalla ne amul kenn ko xam dang ko dimbali ci limi def amul kenn ku mi taggu tamit amul kenn ku bok ak mom nguram gi mune wahiyal ayatu allati qila innaha taqta'u 'uruqa shajarati shirki min alqalbi ñu ne aya bi sax borom xaxami ne nañ moy aya bi nga xamanteni moy dag reeni garabu bokale bi nek ci xol mu ne aya bi boko setantale ba gis ko bu baax kep ko xamanteni garabu reet garabu bokale dafa nekkon ci xol mo koy dag ba do fa nekati ci ko setantal bu baax xamne gannaaw malaaka ñoo ñi gëna jégué yalla al muqarrabun ñoo ñi gëna jégué yalla ñom amuñ dara ci muru yalla gi waxtu malaaka neen kon mu ne as-salisatu ñettel bi ngay jàngé ci buntu bi moy tafsir qawlihi ta'ala qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir moy ñu tafsir tonte bi nga xamé manam malaaka ñu koy tonte seen biir ñu né yalla kat wax na deug té moy ku kawé ki ku reuy ki ndax té malaaka yi ñom xamna né sun borom subhanahu wa ta'ala lepp lu wax rek deug la motax lu mu wax rek ñom dañ koy deugal motax yalla né la qul sadaqa allah né yalla mom wax na deug lu yalla wax rek deug la ndax yalla ci bopam mom moy deug té deug mom lepp lu joggé ci mom deug lay doon الرابعة نيتال بين سي جانغي موي سبب سؤالهم عن ذلك لان مو لي سبب نيي لاجانت سين بير لولو موي دانيو ياكامتي ديغ مانام دانيو ياكامتي جوت نيغالو يالا با ابليكي كو نيوم ملائكه نخ ملائكه نيوم ياكامتي نيدول يالا جوخي نيغال ني اكزيكوتي نيغال لي الخامس جورومي بين سي جانغي ان جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا ني نك جبريل موي كيغا خاني مو لين دي تونتو غناو بون لاجي لولو li ci deug ray moy jibril mom moy kilifa yi malaaka yi mo ci upp daraja ndaxte mom rek ñom ñep buñ roté di su jot mom moy jëk jëkateku yalla wax ak mom mu dog leena jallale wax bi asagaatu juroom ñaaral biñ ci jange moy annahu yaqulu li ahli samawati kullihim li annahum yasaluna ñune jibril moy ki nga xane moy tontu wa asman yep bu jëlé digël bi day légui day wacc juroom ñaari asman juroom ben ba ak ci premier asman yep fum jaar rek malaaka yi di ka laaj lan la yalla wax mu wax len lim wax ñu ne moy lool rek moy deug moy ci len di tontu moy jallale message bi as-saminatu juroom ñettel biñ ci jange an al-ghashya ya'umu ahla as-samawat kulluhum ñu ne xam gogu ñoy ñuy xam wa asman yep la kenn gennu fi bu yalla jallale bu samé kaddom ñeppay xam ko kep ko xam yaang ci asman rek da ngay daanu taggu sa sawo ñep la kenn gennu fi lol tamit lim ci jangé tamit moy amul kenn ko xamanteni atta nga kaddu sun borom subhanahu wa ta'ala ba ci yonnati bi alayhi salam sax manam sahaba yi nenañ bu wax yi daan wacc ñom buñu dégg wax yi bi mais buñ xolé kanu yonnati nañ xamné ki wax yi ni wacc mom yeen say day ñax fuñ tonon day ñax ñu yeen say yonnati bi alayhi salam masna tok jël tankam tek ko ci tanku ben sahaba mais bi li bi di wacc wax yi bi sahabom neena touri sama tank dam ndax dafa diis ñu ne même yonnati alayhi salam sax masana yek ci gilem gilem gi ni ñu xamné wax yi waay moy gëlem nga day jël sañu dawul ko suuf ci manam day metti ci mom day dëgeur atanu ko kon loolu ngay xamné kon wax kaddu suñu borom subhanahu wa ta'ala ken atanu ko xana ap yonenté bu yalla may puissance bi yalla may ba man ko atan mune liñ ciy jàngé waat tamit moy asamaani ci seen bop ñom dañuy yëngatu ci kaddu yalla irtijaa'u samaawaat bi kalaamillaah asamaani yi nga xamanté ni seen doole mom kenn xamuko yalla rek mi ko bind kesse ko xam ñom dañuy yëngatu di reuf reufi bay joxe ay dënnu ci kaddu yalla mune fukel biñ ci jàngé moy anna jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haythu amarahu allah mune jibril moy al amin moy ku woor ci yalla woolu diko jox wahyu bi mom moy eggalé wahyu bi fam neex yalla bu fekke ci ap yonenté la jibril moy ñew wax yonenté bi wahyu bi nga xam mom la yalla wax ku dégg wahyu bi rek ci malaaka yank dégg ci jibril mune fukel deg ben biñ ci jange moy zikru istiraq shayatin mune nga deg gis nak ni nekat shaytan yi dañuy satch ay wax man dañuy dem fi asaman di satch ay wax te shaytan yi reral nit ñi rek jaral na len ñom choono gogu jaral len sax ñu san len ay jum ndax te ñom lool moy seen liggey shaytan yi ñom ñoy mbokk iblis te iblis mom liggey bam ba ko yalla bam waxon ci manam contrat bam taxawon ci kanam borom bi signé ko mom mi ngi ci respecté nako bako sun borom nek kat man manam yalla bimu digale malaaka yi ne len damay bind ko xamanteni adama la tuddu min tinin ci ban suma ko binde nak ba def ci ruuf bi yeen ñep su ngeen gisee ne amna ruuf rek su jot len bi yalla rofey ruuf bi ci sun mam adama rek muy dund rek ñom ñep ñu su jot iblis taxaw ne du su jot yalla nek lan mo tey nga su jot ci lo xamne mako bind sama loxo astakbarta am kunta min al-aalin wa yaw iblis da ngay reey reeylu wala da nga bok ci ñi kawé kawé ba nga xamanteni sama ndigal waroko exécuter mune lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min tin manam man duma sujotal ko xamne ban nga ko bindé kon fofu mom dafa reey manam dafa reey mom walu matériel mom la gëm kon ñu nek nit ko xamanteni yaangi xol ci walu matériel aduna japp na ya gën nit yow mom iblis mo la walu lolu te lolu erreur la te yoonu alkangé la tamit yalla nak ne ko gannaaw nak man joxna la digal nga bañ fakhruj minha fa innaka rajim kon yow gennal sama pouvoir manam gennal fi dakna la rajim manam dakna la ci sama yermane yelloto am sama yermane fofu nak iblis xam nga sun borom subhanahu wa ta'ala dak nako mom legi mom daram baxatul waye mu taxaw ñaan yalla yalla may ko lim ñaan fofu tamit ding ci jangale len moy ñi nga xamé ñom neena ñom dañoo salté dañu tak dañu tilim kon mënañu agat yalla kon mënañu wax ak yalla motax kon iblis mënañ ci taxaw ñaan yalla kon te yalla bi iblis ñaané yalla may nako ko lo liñ ciy dégg rek moy nit ci mom lu mbari bari ay bakka tamit dafa wara jakkalo borom directement ñaan ko ndax bu ñaané lepp ku ñaan yalla may la iblis andak dakh ko yalla dakh firmané mu ñaan yalla ne ko fa anzirni ila yawm yub'athun ma ngi lay ñaan set mugal ni ma na mugal nga nek ba yawmal qiyam ba nga dekkil jami nga dog ma mugal waye aduna bi mom baye ma ba fi dundu rek yalla ne ko innaka minal munzirin kon mayna la dina la xare bok nga ci may xare duma len teela alak kagn lay de moy bis bu yalla di wol beufta bi pour sa taxaw fofu nak diko sun borom subhanahu wa ta'ala ne ko mayna la li nga xamanteni mom nga ñaan moy ngay dundu fi ci aduna baña de ba yawmal qiyam dog la mugal mu ne ko nak gis nga ki nga xamanteni mo tax nga dakk ma dey dina fexé mom galgal dina galgal zurriyatahu moy njabotam yep dina fexé ba jaddal len yoon wi nga bëgg ku ci jaar am fexé dina fexé ba dal xeyna duma mëna jaddal yoon duma mëna réeral ñep waye ñi ci bari mom na len réeral la ahtani kanna zurriyatahu illa qalil dina fexé ba réeral njabotam mom adama ba ñu new dal ñoo ci genn da tay fofu iblis sax dane fa bi izzatika watnaka ci sa tedda nga yow yalla fofu ci tedda nga yalla la wat ne ci sa doole sax danaka la wax ne mom la ci lay sukkandiku la ughwi yanahum ajma'in dina len beewlo ñom ñep illa ibadaka minhul mukhlasin ah sa jam yi sel yi de mom ñu xam sen tafit matna ñoo la xamul fan lay jaar ak ñom kon iblis mom xam na ne ñi nga xam ne ñoo am selal manu len dara kon nak yalla ne ko fal haqq wal haqq aqul man yalla deug te deug rek lay wax lol sa tamit la malaika ton wax manam deugal fi moy na yalla lu wax rek deug la mo sun borom ne fal haqq deug wal haqq te deug aqul mom rek la lepp lu wax deug la lima bëgg wax man yalla moy la am la an jahannama minka wa man tabi'aka minhum ajma'in dina fesal del jahannama muy sawara ci yow iblis ak kep ko la top ci njabotu mam adama kep ko la top ci njabotam mom ajma'in kon lo fofu liñ ci déggé moy iblis kon légui da fofu la jogé nak daldi ngemb ay soldaram légui nak soldar yi ñëk am moy njabotam mom jox iblis ak mom jinné la légui nak ci jinné la upp ay soldar waye nak dana tagat ak nit top ko diko tagat diko jaara ci aw yoon diko jaara ci aw yoon yene saay sax mu ñëw ak yow ci yoon wo xamé né nga ak jaamu yalla la jaamu yalla bo xamne daf koy neub sa xel ni bo xamne amul dalil amul dara nga nek ci ba am fo ag nak mën la légui nak mu feñu la né la man may Allah loolu lay wax may yalla legi nak julli wacc na la koor wacc na la defal ku and ak yow tamit jaamu yalla yi wacc nañ ko ngane nak man egg na legi mu won la aw yo ne la fi kep ku and ak yow ci yoonu bu ci awé rek mom taxena waaye nak mom kagn ngay xamne taxé won ak do xam fi aduna waaye yowal xiyam nga way xam te yowal xiyam bo ñe mom lam lay wax da nga bu gay xolo wess bi setané ba paré ndax fe suñu borom nim ko leral Ibrahim فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من النار من شيء واجوجو امون مbolo mu bari jaaro len ci aw yoon ñom ñu fawne moy yooni fekk na du won yooni parce que sun bon nak dafa la nek kep ko lay wax ni moy yooni nal indil tekkal fokk na indil won ay tekkal yu leer leena biñu deme nak ñu fawne aljana la ñëm far gi seen bop sawara yalla ci yalla musul leena sun borom mu ne ad-du'afa ñe neewon doole don soppate ñom ñoy jël kaddo di wax ak alladheena istakbaru ñi nga xamne ñoo nekkon ñu dul kawé kawé lu seen kaw manam kilifa yi nanen ah waaw ñun inna kunna lakum tabaan ñun kat yeen lan topon waaw gannaaw ñu lan topon nak doon yaakaar fi yeen wa tay fi lañ fi ñu akti ni waxu ñu sax ngeen fexé ñu muccu sawar waye est ce que man ngeen fexé fahal antum mughnun anna min adabillah min shay est ce que man ngeen no mussal ci mugulum yalla mi même bu dé lu tuti sax dara ci benen ayef defna ghafir lam ñom dañ né fahal antum mughnun anna nasiban min annar même bu dé cër bu tuti sax ben noyé bu ndaw rek ngeen mën nu sé tinu ndax yenen yaakar ngeen tinu ñu genn sawara sax est ce que man ngeen ko légui nak yalla mu né khala la gina stakbaru inna kullun fiha inna allaha qad hakama bayna ibad ñu leen xam ngeen dal ñu yëgal ñu nak yeen ci yam inna kullun fiha ñun ñep ñu ngi sawara fele dan nan law hadana allah la hadaynakum wa ñun kat bu ñu yalla gindi won ñu yoon wi dan leen won ñun dal lañu gisoon rek fokk ni mo yeen ci lañ leen won fofu na sayna da fay len baye bun xolo par nak mun len eh ban xol ko mun len inna allaha wa'adakum wa'd al-haq yalla lim len digon moy deug wa wa'adtukum man ma dig len fofu fa akhlaftukum ma wutal len lima len digon dara amu ci nak legi nak tay ter nañ fi ma ana bi musrikhikum man munuma len xetali wa ma antu bi musrikhiy man len ma xetali legi nak fofu mom dan na ndocu day fek jofu wet kon loolu daal li ñu ci déggee mooy seytaani moom mission coono gi nga xamante ni gis nga malaaka yi bu fekkee kàddu mi ngi jóg ci asamaan ñoom dañuy dafa leen di jaral coono boobu dafa leen di jaral ñu teglante ba àgg ci asamaan pour réeral jaamu yàlla yi kese. Loolu li ñu ci déggee mooy nit ki tamit dafa war a góorgóorlu xër ci li nga xamante ni mooy tegu ci yoon wi. Te lépp loo xamante ni indil nañ ko si diine mu teey fi ndaxte xamul ndax ki ko indil soit que benn lay mën a doon si ñaar yi soit que mu nekk ndax képp kuy wax mu waliyu nga ñëpp kuy dox si ko suuf ab waliyu nga waaye ban waliyu nga nag imma nga nekk waliyu laah wala nga nekk waliyu seytaan. Léegi nag kiy wax nag nan ngay xamee ni kii li mu wax waliyu laah la maanaam si yàlla la ko jële mooy mu wax lu dëppoog li nga xam ne moom mooy wax yu lan mooy wax yu nag mooy alquran wala sunna bi yonente bi jàngale mu dëppoog alquran maanaam mu leeral alquran. Léegi nag bu la waxee lu wuute ak li nga xamante ni moom la yàlla wax ci alquran mu wuute li yonente xam ne sa jàngal sunna yow amoo droit jël ko léegi nag da ngay tey ba keroog mu lay indil lu leer kon loolu nga siy déggee. Mu ne moo tax mu ne fukkeel beeg ñaar bi ñu ci jàngee mooy sifatu rukubi baadihim baadan melokaan bi nga xamante ni moom la jinne yi di teglante. Ñu ne Sufyaan bi nga xam ne moo indi xadis bi bi mu koy jàngale dafa tàllal loxom mu ne gis ngeen sama baaraam yi ni ñu teglantee noonu la ñuy teglantee dañuy teglante ba àgg ci kaw mu ne noonu la ñuy teglantee. Mu ne athalithatu ashara fukkeel beeg ñett bi ñu ci jàngi mooy irsalu shihab sànni gi ni leen di sànni ay jum. Nga suñ borom mi wax alquran mu ne maanaam wa zayalna samaa dunia bi masaabiha wa jaalnaha rujuman li shayatin. Mu ne asamaan bi nga xam ne moom ngeen di gis muy samaa dunia bi asamaan bi gën a suufee yàlla moo ko taaral ci ay lamp masaabi ay lamp. Ñu ne lan mooy lamp yi mooy nujuum yi mooy biddiw yi. Mu ne kon biddiw yi ay lamp la ñuy taaral asamaan waaye tamit am nañ beneen njariñ mooy rujuman li shayatin dañuy nekk ay jum nekkul ne maanaam biddiw bi moom mooy dal jinne ji ndaxte biddiw moom su wàccoon ci suuf si àdduna tukki waaye benn jum bu ndaw rek la mooy fell si maanaam biddiw bi daal di dal jinne ji léegi nag jinne ji daal di dee. Mu ne nag yenn saa yi nag jinne ji daal di wax bi avant kii bi di agsi jum bi. Mu ne fukkeel beeg ñeen bi ñu ci jànge mooy annahu taaratan yudrikuhu shihab qabla an yulqiyaha. Mu ne yenn saa yi nag jum bi agsi si jinne bi avant muy wax ba wa taaratan yulqiha fi uzni waliyihi min al insi qabla an yudrikahu. Mu ne yenn saa yi nag wax bi dem ba àgg sa waliyom ba muy njëbarkat ba avant jum bi di agsi. Mu ne fukkeel beeg juróom bi ñu si jànge mooy kawnul kaahini yasduqu baad al axyaan. Mu ne buxaaba bi yenn saa yi dana wax dëgg ki nekk ci koñ bi mu am mbaar la yor moo xam lu mu yor lu muy utiliser mooy ay fitaaw la wala suuf la wala gisaani kat la daal bëri na yu muy utiliser yenn saa yi mu wax dëgg yenn saa yi mu wax la nga gis. Léegi nag loolu ma la wax nga gis nag mooy la nga xamante moo dëppoog la yàlla joxe ndigal malaaka yi war ko exécuté ndax suñ boroom bu xasee ba wax ne def leen nangam loolu moom dana am. Léegi nag ma jinne bi bu fekkente ne réussir na ba wax ko kaasin ba muy buxaaba ba gisaanikat ba léegi gisaanikat bi wax ko nag moo xam ci rajo bi la ko wax moo xam ne par exemple mën na jekki-jekki rek xëy rek ne wan nañ ma biig nangam léegi nag maanaam at sàngam wala at mii di ñëw wala weer wi di ñëw dara dana xew ñu koy xaar bis ba jot loolu xew ñu ne ah kër wax na dëgg loolu wonewul dara lu dul dafa am ay jinne yu koy wax rek loolu rek la wone waaye wonewul ne moom dafa am ay cër ci cëru yàlla yi wala dafa yàlla dafa farag moom wala leneen. Ndaxte ki nga xamante ni daf lay wax nga gis lay xew suba ñaar moo mën am soit que mu ànd ak yàlla wala mu ànd ak jinne su ànd ak yàlla mooy ab yonente te yonente yi moom jeex nañ. Léegi nag nit tamit yàlla mën na ko baaxe mu gént gis dara mu gis mu wax loolu am comme mën naa bañ a am waaye nag loolu tamit jotewul ak lëlee dara loolu moom gént la yenn saa yi nit ki mën naa gént dara ci boppam sax xëy gis loolu loolu tamit lu am la moom gént lu am la. Léegi nag mu ne fukkeel beeg juróom benn bi ñuy jànge si bunt bi mooy kawnuhu yakzibu maaha mi ata kaziba. Mu ne ànd ak loolu buxaaba ba du yem ci wax ban ko wax waaye day fen téeméeri fen da ciy rax téeméeri fen ci loolu. Mu ne fukkeel beeg juróom ñaar bi ñu ci jànge mooy annahu lam yusdax kizbuhu illa bi tilka al kalima allati sumiat min as sama. Mu ne maanaam buxaaba boobu kat wala gisaane kat boobu dara taxul nit ñi jàpp ne ab dëggal kat la lu dul benn kàddo ban dégg si asamaan sa wax ko mu wax ko mu dëppoog li am ñu jàpp ne wax ko rub dëgg la te da ciy rax téeméeri fen. Fukkeel beeg juróom ñett bi ñu ci jànge mooy qubulu nafsi lil baatil kayfa yataallaquuna bi waaxida wala yatabiruuna bi mi'a. mu ne nangu gi nga xamanteni bakkanu doomu aadam dañ ko mëna nangu chaaxaan naka lañ mëna ajo ci benn dëgg kesse ba pare baña waru ci téméré sen ndax tay ki la wax téméré wax nga gis téméré wax yépp manam mu wax la téméré wax ak benn nga gis ne benn bi rek moy dëgg téméré wax yépp ay chaaxaan la pare nga ngoy ci mom lum la wax nga dégg té do waru ci téméré fen yi waye nga japp benn wax ba la rek lim ci min ci dégg dal moy bakkanu doomu aadam dafa mëna nangu batil muy ay chaaxaan mune atta tiatu asr fukel be jurom nient kawnuhum yatalaqa ba'dhum min ba'd tilka alkalima wa yahfazunaha wa yastadilluna biha mune nek gi nga xamanteni jinne yi nek nañ di jël wax bi diko jallante sen bir message bi bu ko jinne ji nek ci kaw dege wax ko ki nek suufam ko wax ko ki top ci mom bam atti ki nek ci suuf mune ñom dañuy waxtu wax bobu jinne yi ñom nekul na ñom ño ci rax ay fen ñom niñ ko dege no lañ koy waxe waye nak bu accé ci ñibar kal bi nak koku mo ci rax li nga xam mom la ci rax mune al 20 ñaar fukel bi moy isbatu sifat khilafan lil ash'ariyyah al mu'attila mune saxal ngay saxal melokan ci yalla mune yalla nga saxalal ko ay melokanam ndaxte ci hadith bi wala ci ay boko dege ding ci dege ne yalla amna ay melokan melokan bi moy wax yalla day wax kon lolou melokan la ci melokan yi sun borom subhanahu wa ta'ala da fay wax waxna ci hadith tamine ila arada allah ci yalla namel def dara kon yalla amna namel yalla day nam dara di def moy dafa am nak ci groupe julit ñi ñoo xamne dañ ne yalla du wax ndax te ñom neenañ suñu ne yalla day wax dañ koy nurole ak nit ndax te nit day wax kon naka la yalla di waxe fokk ñom dañoo joom ndax te liñ wara saxalal moy yalla dana wax waye waxam nak wute na ak waxu nit ndax te yalla mum dara melul ni mom waye namu mel nak namuy waxe mom rek mo xam nan la ak naka la suñu borom xara neena day deg day gis ñom nak ñu ne yalla du deg du gis parce que bu fekkonté ñun bu ne yalla day deg di gis kon dañ koy nurole ak nit te dafa aram ñuy nurole yalla ak minde fami fofu tamit ñom dañoo joom waye dañoo wara saxalal yalla deggam ak gisam ne nak mi nga am ak deg ak gis gu yello ak magaya ak namu tollu waye ñun xamuñu nan la waye nurowul ak deguk nit ak deguk manam gisuk nit mune lol moy ñaat kel gi ben moy anna tilka rajfa wal ghashya khawfan min allah azza wa jalla ma deg seen nak lox bobu nga xamne asman mi ngi koy lox ak daanu ko nga xamanteni malaakai ñu ngi koy daanu dara warul ko lul rek ragal ci yalla dañoo ragal yalla motax khawfan min allah azza wa jalla dañoo ragal sun borom subhanahu wa ta'ala athani wal 20 ñaat ko deg ñaat bu mujju bi moy annahum yakhiruna lillahi sujadan mune malaakai ñom de dañuy rot di sujootal yalla ñom buñu dege kaddu yalla rek dañuy rot di sujoot motax yitay boy jang alquran yi say nga add ci ay aya yo xamanteni da ngay sujoot sujootal sun borom subhanahu wa ta'ala ngir gëm gi nga gëm ay waxam ne li deug la lim wax mom rek mom moko wax te lim wax ni moy deug la tamit kon lool liñ ciy dege tamit moy li nga xamne moy alquran mom kalamullah waxu yalla la lepp li ci nek rek deug la legi nak ndax ñun sun xel agana ñu mëna comprendre wax bi wala agu ko sa defan ci nit ñi waye nak pour ñu mëna comprendre alcorane nak yalla daf ñoo noppalal neewul la yow deg nga arab rek kon legi manam bo jang alcorane war nga mëna comprendre waye suñu borom daf la noppalal wacce leneen luy leral alcorane ndax yoonte yi mo ne ala wa inni utitu alquran wa mithluhu ma man dañ ma jox alcorane bi ba pare wa mithluhu ak lu melni alcorane ma hu andak alcorane te moy wahyu bi manam moy sunna kon hadith yi ni jang ni xanam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yoy moy li leral alquran kon lolou mok alquran ñoy and may ken mënul deg alquran te jaare woko ci sunna kon mom lolou la andi won ci li nga xamanteni moy buntu bi legi ñu jël tuti rek ci li nga xamanteni mom la ben borom xam bu ne ibnu usaymin wax ci buntu bi rek ci lim ci degge mune wax bi nga xamanteni mom la borom téré bi indi ci buntu bi indi aya bi tijé ko buntu bi mune hatta idha fuzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyu al-kabir bu nga xamanteni dem nañ ba nga xamanteni tit bi dañ na ci xolu malaaka yi ñuy lajandi seen bir nan lan la yalla wax ñom ñep ñu ne wax na deug te moy ki gëna kawé ki ki ëpp lepp ibnu usaymin mune li dafa bokku ci tektal yi tektale ne kenn yelowul muy am dara di bokk ak yalla dara ci nguuram gi ndaxte bu amone kenn ko xamne dana bok ak dara yalla ci ngonam gi malaaka yi lay doon ndaxte hum aqrabu ma yakun min al khalqi lillah mbolé minde fi yalla bind yépp malaaka ñoo ci gëna jégué yalla kon bu amone kenn ko doon bok ak yalla lu toll ni misqala zarra bi yalla wax ci ngonam gi malaaka yi lay doon te yalla dégagé na malaaka yi na ñom bokku ci ngor ak yalla gi dara kon keneen bokku ndaxte kuy jégué yalla sax malaaka ñoo lay jégué ci ñoo lay xëc jégël la suñu nabi ali sallallahu alayhi wasallam bimi rañan bimi yek sax ci asaman ci jibril la andal te mom bamuy yek sax ba amna fum egg jibril ne man fi la mana yam ndaxte wama minna illa lahu maqamun ma'lum malaaka yi ñune ñun amul kenn ci ñun ab malaaka lu am nga maqam ab place ma'lum bu ñu xam waroko dépasser soko dépasser da nga lak monoko dépasser muneko yow yonent bi nak yow man nga avancer man nga yek so di yegge di nga beut man nak suma avancer damay lak légi kon yonent bi alaykum yek fofu nak moko borom ñom ñoo la fa xew fa awha ila abdihi ma awha yalla mo wax yu jaamam bari yonent bi ma awha lam ko wax yu fofu nak mom ñom ñaar ñoo xam légui nak li dal lim fi leral moy amul kenn ko xamanteni am nga dara ci mur ak yalla gi kon lolou nga degi ci nga ne kon mal kon kay nek de muhammad sallallahu alaihi wasallam mo upp daraja jibril xeyna kon yonent bi yalla bi alayhi salatu wasallam man na am daraja ci daraja yalla yi ci nguur ak yalla gi waye lolou tam gis nga yenen ay yi nga xamanteni mo genné war yonent bi sallallahu alaihi wasallam nekay bokko ci dara te yalla bim koy genné mo yonent bi sax daf ko jëkke jaaral ci yonent yi ne ko walaqad uhiya ilaik wahyuna ala yonent bi wa ila alladhina min qablik ak ñu la jidon ci rusul ay yonent lima len waxon man yalla moy la in ashrakta kuma bokalel dara ci yeen yonenti la yahbatan amaluk sa jef yaqu wala takuna min al khasirin te di nga perte yonenti bi ak limu am yep ci dara jep bis bokalew na yalla rek wala mu dega wala mu declarer ne man amna dara ci pouvoir yalla rek yalla yaq jefam motax mu tek ci muneko balillaha fa'bud yalla kete ngay jamu wakul min ashakir bok ci ñi sante gis nga fele tam bim amé lu ko nakari bin raye hamza bayam bu naw bobu ray ko def ko lu ñaawlo ci xadootu ko tot ba mu mer nit la rek def nañ ko lolu ci mbokam bi gënon na bëgg legi nak mu mer di len ñaanal nan allahumma lan fulan wa fulan yalla na nga rebb diw ak diw yalla na nga len solo yermane muy yefa yow yo xamanteni ñoo ñewoon ci xadootu ko sonal julit ñi mom sax ñu fell ba ñu mom yenen ci di xañ ko ci bop ba mu mer mune kayfa yuflihu qawmun sajju nabiyhum aw nit wo xamanteni ñom ñoo xañ ci naw yenente mais ñi duñu mësa taxéti ñi sawar rek lañu jëm lool ngay déggé ci wax bi naka la aw nit wo xamanteni ñoo xañ ci naw yenente bi dem yalla yoni naka lañuy taxéti lool yenente bi wax fofu nak yalla daf ko corriger ci saata ne ko laysa laka min al amri shay'un bir mi mom amo ci dara kon loolu leerna imma yu'adhibuhum aw yatuba alayhim innahum zalimun ñi samay jaam lañ suma leen di mbugal ak suma leen di bal ñom togn nañ ma dal waye so yon neeku ci ba gis ñooñu nga xamna ñoo jité won xare ba sax ñom mujju gi tuub nañ duggu ci l'islam kon lool tamit yalla rek mom mo xam al ghaib li xew ëlëk ndax yonenti bo xamone ghaibu kon fofu lay xamne ñi ñoko sonal waye ëlëk dañ bokk soldat l'islam waye xamuko kon fofu tamit leer na ne yonenti bi ak daraja am yu reuy yeb amul dara lu mi bokk ak yalla ci ngonam gi motax ibnu usaymin mune lool ngay déggé ci aya bi moy malaaka yi ñom ak jégé yalla di tit ci kaddu yalla woné na rek né ñom amu jël dara ci nguur ak borom subhanahu wa ta'ala mune yalla nak mom moy ki nga xamanteni moy ku kawé ki wa huwa al aliyyu al kabir lool la jéxalé aya bi ñu né yalla moy ku kawé ki nga xamé wu gëna kawé lepp ñu né mom dafa kawé ci jëmmam waye dafa kawé ci ay melokanam dafa mat jëmmam mat mune moy ku reey ki al kabir moy ku reey ki moy borom reuy gi mo tax kep ko reuy rek yalla ne kep ko xamanteni ya nga reuy rek ma daal lay daanel waye ku soufey sa bop nak ma yegati la ndax sun borom subhanahu wa ta'ala mom rek mo yello reuy ndax yow bis bo xamanteni sun borom dem na ba nga xamne jox na ndigal malaaka bi wonu fi khafis sur fa sa'a man fi samawati man fil ardi illa man sha Allah sun dem ba yalla jox malaaka bi ndigal ne ko tay nak mom la bëgg sa taxaw tay la bëgg aduna tukki wo manam mbipal mbib bi bu mbipé rek li nga xamanteni mo nekkon luy dund yépp dari alko amna nak ludul alko illa man sha Allah ludul ñane xiy Allah ñu ne xeyna ñoy ñettuy aras wala malaaka ba doon wal bëfte bi waye ñoñu tamit sun borom dana jex jeki ne len deelen ñepp de bu ndey nak ba lepp ne telaw nak ludul yëngatu yépp ne telaw fofu ñu ne sun borom nak mom moy defile wax ni kenn duko setan mune limanil mulkul yaw muy laaj ay laaj te kenn duko tontu anay mbeur mbeur yi doon mbeur mbeurlu limanil mulkul yawma kan mom nguur tay xam nga waxul sax limanil malik waxul fof manil malik kan moy bour dané kan mom bour kon yalla mom bour moy jox bour kuko neex kon ku yilef ay nit tamit na nga xamné mom da nga lené wara yilef rek ci li neex bour bi ndax yalla rek moy bour fof nak day laaj ay laajam limanil mulkul yawm di laaj kan mom bour tay mu jek jek rek tontu bopam ne lillahi alwahid alqahar bour kat kiko mom kete moy allah yalla alwahid ki ken alqahar ki note lepp fof mom note na lepp legi nak wala fe nak mu tok ba heure bu ko neex mu lal di dekelat ki warona wal bofte bi mu dekel ko muniko walal mu wal bofte bi ñi wara ñi nga xamne deki nak motax mo ne mom moy ku kawe ki yalla moy ku kawe ki moy ku reey ki tamit motax kenn warul kawe kawelu motax iblis lolou la ko yalla laaj daf ko ne astakbarta am kuntu minal alamin yow da ngay reey reeyru wala da nga bok ci ñi kawe yalla rek reey yalla rek ka kawe kon ku bëgg nangu lolou ci mom mu danel la mo ne li ngay degge ci aya bi moy idha kana munfaridan fil azamati wal kibriya fayajib an yakuna munfaridan fil ibada mu ne gannaaw yalla mom mo wet ci magayam ken magul ni mom mom mo reey ci magayam ken reeyul ni mom kon kay mom dafa wara wet ci jaamu ngeen koy jaamu idha kana allah bu fekke yalla dafa nek munfaridan ki wet fil azamati ci magayam wal kibriya ak reeyayam kon fayajib day war an yakuna mu wet an yakuna mu nek munfaridan aji wet fil ibadati jaamu gi gannaaw yalla mo la defal li nga xamanteni ken defalulako kon yow tamit dang ko wara defal lo xam do ko defal kenn waye sun borom subhanahu wa ta'ala mi melni rek nit ki yor keureum rek di joxe dépense yow nga dépense ba paré dem ci benn sourga nga koy sante bayyi borom keur gi lolou borom keur gi du ko nangu legi nak sun borom subhanahu wa ta'ala mom souf ci neena nak souf ci man mako sax wacce fi samay jam defal len fi wa sakhkhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu yow doomu adama lepp luma sak ci asman yi ak souf ci pour yow la legi nak consacrer lolou yep pour man manam nga jamo waye nak bo jole sa temps yeb joxat ko lo xamanteni pour yow la manam di jamu man matériel kon may lolou li tax yalla wajjal suuf xamoko mune kawé gi nga xamanteni sun borom santa ko kawé nak mune ñaar la dafa kawé ci melokanam daldi kawé tamit ci jëmmam yalla budé mel ci walu melokan bu ne yalla ni la mel rek daf ci mat ci melokan gogou mu ne yalla moy al hayy moy ki dundu yalla ni mi dundu gi daf ci mat do nit mi ngi dundu waye manam dundu gi mi dundu matul ndax day dundu ci say ñu ne febarna mi ngi jogo ko daanu ñu naan mom kat mom ba nga hopital dafa rentrer wala yaakar manam wax fetal tun ci mom japp ne dana jogat ñu jek jek ñu tagge ñuko legi nga dem ci armée li gis fa ño xamene woor na la ñu doon dox ci kaw suuf dundu tuñ kon ñoo ci nak dundu matul kon yalla dundam moy dundu ko mat gi bu fekkentene gis la tamit muy gis al basir di gis yalla gisam dafa xëtt ay barrage manam mom bu toge fi li gis ci ginnaw mur bi da koy gis nit nak mënul gis li nekk ci ginnaw mur bi lepp lu la sori sax 1 km bo doko mëna gis bu baax do gis sax bu fekk ay bindu la sax bu ñuko bindon fele sa mur doko mëna gënd suñu borom nak mu ne man sama gis dafa mat sama deg mat waxuma la ñaar ñi deeyante sax li ñi wax man xamna ko ya'lamu sirra wa akhfa waxul deg na ko xam la wax kon xam mo gëna dépasser deg mune mom ya'lamu xamna as-sirra secret bi wa akhfa ak li gëna neub mune même yow sax li ngay xalaat sa xol waxoko ki nga dénel sa mom xam nako li nekk sa poche sa mbokk mom xamuko wa ya'lla xam nako kon ya'lla mom melokan bu melo rek da sey mat bu né ci jëmmam ji tamit jëmmam ji mom rek mo xam nu mu mel ñun xamuñu ko waye gëm nañ ne am nako comme ni muy roxet al-Qur'an sunu yonnate mi alayhi salatu wasalam jangal nako ci haditham tamit mune and ak yalla kawé gi mu kawé nak ci jëmmam tekki wol né andul ak mindeef yi yalla mi ngi and ak mindeef yi ci xam gi mu xam liñ nekké ya'lamuhum mi ngi len di xam wa yasma'uhum wa yarahum mi ngi len di dégg di len gis yalla dafa xam li mindeef yi nekké di len dégg di len gis wayé nekul né yalla dafa wacc jëmmam ji ci kaw suuf ci ndax tay jëmmam ji xaju fi wante mom famu nekk fa la nekk téwul nak fepp fu nit nek ci aduna bi dara na bul ci kawam dara na bul ci mom borom subhanahu wa ta'ala mune lan motax mune laysa kamithlihi shay'un fi jami'i sifati yalla dara melul ni mom ci mbolé melokanam yi comme niñ ko waxe melokanam yi mom da cey mat sekk té nit mom ay melokanam matu ci ndax tay nit mom bindef la comme melokan bu meuna melokan tamit melokan bindef lay meuna don rek bindef tamit niñ wouté non la séni melokan wouté ndax nit ki dox am nay tank waye ginar am nay tank té ginar nit manam tanki ginar ak tank nit bokul ndax té nit mo upp doolé ginar lool rek la kon ni nit ki ni meuna reconnaître mom am nay tank ginar am nay tank té ñi sen ñaar tank bokul ndax té bindigi bokul non la wara reconnaître tamit li yalla reconnaître li yalla wax né am nako da yalla ne amna loxo ñun duñu wéddi duñ ne amuko ndax amna ño xamné nañ duñ wax dañ nan yalla amul loxo parce que suñu né yalla amna loxo dañuy nurole yalla ak minde fi waye nak reconnaître né yalla amna loxo tekki wul né dang ka nurole minde fi waye dang kay gëmalé né mom lañel lox mom ci ay cër loolu la am ci nim yim wax liñ mëna gëm rek moy li yalla wax ci alcorane yoyentou allah sam jangal ñuko ci ay melokan waye melokan bu mu waxul nak wala tour wo xam yalla indi wugo ci alcorane yoyentou jangal ñuko tour wo duñ ko mëna tudde sun borom melokan bo tawuñ ko mëna jox mune aya bi bari na ay njar ñu ci yim ci mëna jange aya bi mu sun borxan indi suratu saba ibnu usaymin mune bari na ay njar ñu ci mëna jange mune bokk na ci yim ci mëna jange moy mune nekate malaika yi ñu ragal yalla lañ al malaika yakhafuna allah malaika yi ñu ragal yalla lañ mom la sun borom leral sax suratu nahl mune yakhafuna rabbahum min fawqihim manam malaika dañu ragal seen borom bi nek seen kaw manam mo leen tim seen borom bi leen tim dañ ko ragal ñom malaika yi lolu tay muy benen aya buy tektale nek sun borom min ci kaw mune malaika ñom yakhafuna dañuy ragal rabbahum seen borom min fawqihim bi nek seen kaw ñaarel biñ fi jange moy nga saxal ne malaika dañ am ay xol ndax yalla mo ne hatta idha fuz'a an qulubihim suñu demé ba tit bi dindé ko seeni xol kon nga reconnaître fofu ne malaika kon dañu am ay xol waye xol lañ am nak ñun gisunu malaika ba xam ko ndax tay tamit dafa am ci neen kurelu islami ndax islami fu bari ay kurel ku nekk ñi ngay gëmé waye li nga wara gëm rek mom fexel ba mu doppok la yalla wax rek suñu borom subhanahu wa ta'ala neena malaika yi suñu demé ba tit bi denc seen xol ñen ñang ne malaika yi ñom duñ sax ay jëm amunu jëm ay arwah lañ ay ruh lañ ni rek mais ñom loolu ñu wax dafa safano ak li nga xam mom la suñu borom xala jangale motax ci ñettel bi mu ne da ngay saxal ne malaaka yi ak sam ay jëm lañ am nañ jëm walaysu arwahan mujarradatan min aljismiyya mu ne nekkuñ ay ruh yak yu dem ni yo xamne andul ak jëm mu ne wa huwa amrun ma'lum bi darura mu ne lool sax luñ wara xam la ci lu man ta ñak manam lool dañ ko wara xam manam xamne malaaka yi dañu am jëm lool luñ wara xam la waye waruñu japp ne malaaka yi ay ruh lañ ñuy dem ni rek deug la mënuñu leena gis ndax yalla no la leen sakke comme jinné tay mënuñu leena gis waye nak am nañ jëm ndax li woné am nañ jëm tay moy ay ba sun borom wax né ja'ilul malaikati rusulan uli ajniha yalla mo def malaaka ñu nek ay ndaw ñi dox mission bi mu né uli ajniha dañu am ay laaf yalla mu né malaaka dañu am ay laaf té ku am laaf moy ku am ay jëm mu né sax ñew na ci lu wër mu né yoonte bi alayhi salatu wassalam gis na jibril parce que jibril masna feñ yonente bi gis ko ni ko yalla bindé manam ni yalla bindé jibril feñ ñono yonente bi alayhi salatu wassalam ñu né lolu ñaar yon kessé la massa am yonente yi bi ni melal jibril bim ko gisé mu né mang ko gis lahu sittu mi ati janah mi ngi am juroom ben téméré laaf mom la jibril am mu né laaf ya nak qad saddal ufuq mu né bim gisé jibril dafa fess del atmosphère manam dafa fess del asaman bim ko gisé jibril dafa nek ci kaw dal di feñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis ko gis ne amna juroom ben téméré laaf jibril mi ngi fess del li nga xam moy kaw asaman kon mu ne lol tamit benen tektal la buy woné ne malaaka yi nekkuñ ay arwah kete waye am nañ li nga xam moy jëm mu ne wayante malaaka yi nak andak am gin am jëm ñom duñ lek duñ naan malaaka yi non la leen yalla bindé duñ lek duñ naan mune sen lekk sen nan dal moy tasbih di sabbal yalla ñom dal li genn ak yenn gaay nan man tur yalla lay dundé malaaka yi kasse ñom ñoy dundé turu yalla mo tax sun borom mune yusabbihuna al-layla wan-nahar la yafturun suratul anbiya mune yusabbihuna dañuy sabbal yalla al-layla guddii wan-nahar ak beccëk la yafturun duñ mësa yokkat manam duñ mësa tayel nak ndax nit ki mom yene tay sax mu jël decision ne tay dal il faut ma def qiyamul layl taxaw guddigi di julli bu julle ñaara ak rek commencé tayel wala di gemmentu waye malaake nak ñom duñ mësa tayel dana yusabbihuna dañuy sabbal al-layla diru guddib yeb dañuy sabbal wan-nahar ak diru beccak lool moy aduna yeb ndax aduna guddila ak beccak kesse kon ñom seen mbiru dundu dal dañuy sabbal yalla la yafturun duñ massa yokkat motax Ibn Usaymin mo ne aya bi moy tektalene ñom seen guddek seen bëjëk yëp dañ ko fessal del ci ay sabbal yalla ndax ay waxul yusabbihuna fil layl dañ yusabbihuna al layla dañuy sabbal diru guddigi mo ne lim ci nam moy inna tasbihahum da'im mo ne seen sabbal gi ñu sabbal yalla lu sax la manam amul fumuy arrêté mo lan moy sabbal nak mo ne at tasbihu tanzihu llah amma la yaliqu bih nga sabbal yalla moy nga selal yalla ci lepp lo xam yello wuko gis nga ba ñu reer ñane yalla amna dom ataman mom dafa selal yalla fofu setal yalla ne yalla amul dom touti mu sax mu daldi rot ci wax bobu ni mu reuyé suuf ci tamit daldi weddi wax bobu montagne weddi ko te malaaka ñoko jëkke weddi kon ñom ñu ngi sabbal suñu borom diko selal ci lepp lo xamene yello wul ak mom mune ñentel di ngay jangé ci aya bi moy nga taxal ne yalla day wax ne yalla da fay wax waye nak nan lay wax nak xamun ko te wax gi tamit dafa aju ci ciobare mom yalla sa bu namme wax ci lay wax juromel biñ ci jangé moy nga taxal tamit ne yalla mom waxam moy deug ndax yalla wax na ci alquran ne wallahu yaqulu alhaqa wa huwa yahdi as-sabil yalla mom moy wax deug te mom rek moy gindé nit ñi tek len ci yoon wi yoon wi nga xamanteni sun borom neena ku ci jaar yow yaay texé yoon wowo yalla kesse mom mokoy gindé te yoon wo tam wax nako wallahu yalla yaqulu alhaq moy wax deug wa huwa timam yalla yahdi moy gindé as-sabila yoon wujubwa suratul ahzab nga dem suratul saad mune fal haqq wal haqq aqul deug te deug kesse lay wax man yalla kon yalla mom da ngay taxal ne day wax waye lepp lu mu wax rek deug la fallahu ta'ala sun borom mukawimi la yaqulu illa haqqan du wax ludul deug li'annahu huwa al-haqq naqte mom yalla mom moy deug wala yasduru 'anil haqq illa al-haqq te ki nga xamne deug la mom luy joge ci mom deug rek lay doon kon mune aya bobu lol nga ci jange mune amma hadith bi nga xamne mom la yonnati bi alayhi salam andi tamene danaka rek da fay leral aya bi moy wax bi mo xamne waxna ne sun borom subhanahu wa ta'ala bu deme bay dogal am bir malaake dañuy wacce seeni laaf di torox lu ngir waxu yalla bi nga deggu ñom bu ndege wax ba mi ngi melni chaîne bo xamne dang ko door ci manam doj bo xamne dafa ratax nga door ci ab chaîne non muy foré manam ki bi mi gene bir bi ni mi foré moy non la wax bi di foré ci malaaka yi bañu tiit di torox lu sun borom subhanahu wa ta'ala mune aya bi dal manam hadith bi mom moy li nga xamanteni moy tafsir aya bi nga xamanteni mom lañ jang sank mune nak wa alaykum assalam wa rahmatullah mune nak comme nim ko waxe wax bobu sun bob santal bu ko waxe ba malaaka yi do teni laf ba jog di lajante sen bi nan lan la sun borom subhanahu wa ta'ala wax bani jallale message nak mune fofu nak la ka ci deglu jinne ji satti wax di ko satt ñu jallale ko sen bir bam aksi ci wala yomba di jibar khatba wala bukhaba ba mune nak ki nga xamanteni moy ab bukhaba di ab gisane kat nekul ne kep ko xamanteni ming lay wax lo xamne ghaib lañ ko tudde rek ab gisane kat la mune nit ki man na ñew manam mu jess ab misal mune nit ki man na ñew na la yow dem nga beureuf sangam tassé nga ak diw waxtaan nga mom té mom nekk fa won mu né koku xeyna dafa am jinné buy wax ak mom wayé tékkuul né koku ab gisané kat la mu né ci li tuddé gisané moy kéré wax li xew suba manam li ñëwagut amma lu passé ko lokay wax mom xeyna yeen say jibar kat utiliser lolu wayé mu né nekkul né képp ku lay wax rek jibar kat la mu né pat patam mom xeyna ki lay wax lolu man na ko manam man na dafa ak bénn jinné ji wax ko lolu ndax té jinné tamit ñom yalla may na len pouvoir ñu mëna nekk fi jek jek rek ag Dakar ci similar sala mu ñew nak ne la Dakar nangam xew na nga wax ko nit ñi lolu tekki wul ne yow bu xaba nga me xeyna jinne nga tafel mu wax lako may lolu du dara mu ne nak ki nga xamne mom lañuy jappé ne ab njibat kat la wala bu xaba la moy ki la nan suba dara lay xew lo xamne amagut ñu wax lako kon koku lim ko mëna xamé rek soit ke lim wax ay fen la ya xamuko Allah wala bu lim wax bu amé tamit moy jinne yi nga xamne ñoo doon teglanté di deglu ñom ñoko jot dar ko koy wax ñu ne koku lañuy tuddé al kahin ki nga xamanteni moy bukhaba wala jibarkat bo xamanteni dafa utiliser ay jinné mune jinn yi nga xamanteni dañuy teglanté nak ñom duñ mëna ag luddul ci asman bi rek waye asman juroom ñaar bi mom kenn mënu ko bëtt jinn yi mënuñ ko bëtt bay ag ci benen asman ba ndax suñu borom mo ne waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzan mune ma asman ci ngeen mu tim ñu mom yalla moko def ben plafond bo xam daf ko wottu manam daf ko wutal ay garde kenn mënu ko dépasser manam jinn yi ñom mënuñ dépasser fofu motax mune fala yumkinu nufuzuhu ila ma fawqaha mune ñom mënuñ ko dépasser bay ag bay beut asman juroom ñaar mënuñ fa dépasser ndax té ñom buñu démé ba ag fofu rek ay jum lañ leen di sanni bo ko défé ñu satti wax di daw yenn saay nak jum bi dal leen ñu dé avant ñuy aksi wala ñu am chance wax wax ba paré jum bi dogo ñew mune hadith bi nak mom tamit amna luñ ci mëna jàngé mune liñ ci jàngé moy sun borom subhanahu wa ta'ala mom mo jappanal jinne yi ñu mëna ag asaman sa lool lan motax pour natou nit ñi mune yalla mom moy def natou yi ni natou nit ñi jappandal ji jinne yi ñu mëna teglanté ba ag ci li nga xamanteni mom moy asaman juroom ñaar bi tim aduna bo defé lañuy dégg nak ñukoy wax bukhaba bi ci wax bobu nak ci la yalla di natou nit ñi ndax ñom danañ dem ci bukhaba yi deggal len wala yalla lañuy deggal ndaxte nit ki nga xamne dafa dem ci ki nga xamne nenañ ab jibakar la mu wax ko li xew suba mu deugal ko fofu yenen taala sallallahu alaihi wasallam daf ne koku dafa wedi alquran ndaxte alquran mo wax ne ki xam ghaibu kenn kessa la muy yalla mo la yenen bi ne kep ko xamne dem nga ci ab buhaba mo xam buñ ko tuddé serign lañ ko tuddé wala gisane lañ ko tuddé luñ ko mëna tuddé dal bu fekké ne koy ku lay wax la luy xew suba rek mom alquran muñ koy tuddé moy kahin wala liñ koy tuddé ci sharia moy kahin legi nak koku nonu bu la waxé rek boko deugale yow da nga wéddi wax bi yalla waxone yalla kessi bo xam ghaibu lol motax mune fitna la manam jappanal gi yalla jappanal jinne ñu mëna teglanté ba ag asama di deglu ay wax diko jallale seen walu yu nekk fi mune lolou yalla mo ci nap nit ñi seen ngam fu mëna tollu mune di nga jangale ci hadith di nga jang ci hadith bi tamit ne jinne yi nekk te ñu bari lañ dañoo bari ndax tay digënté suuf ba asman distance bu yaatu la buñ mané téglanté nak di téglanté ba ag fofu lool mo lay wone jinné dañoo bari lool ñu upp nit ñi moy loolu téktal la buy wone né jinné yi ñu bari lañ ndax té nit ñi buñ bëggona téglanté ba ag fofu mom def na dañu sonu ndax té distance bi sax mom borom xammi luñu reey reey mom mënu ñoo fay ba xam distance bi num tollu waye jinné yalla mo leen jappanal ñu mëna téglanté ba ag fofu mu né ñettel bi ngay jàngé ci hadith moy ndekété gisané kat yi ñom kat min akdabin nas ño dakk bokk nañ ci ñi dakk fenti nit ñi mune innal kuhan ñi ni tudde al kuhan muy gisane yi wala njibar kat yi wala dal ñi jëfëlante ginne yi min akdabin nas ño dakk fenti nit ñi ndaxte benn dëgg la leen di wax ñu rax ci téméré fen mune yena faay nak téméré fen yoy ñuy rax fofu dañ ko ci wax pour tital nit ñi pour tital leen wala xemem lo leen ci ay mbir mune yoy yep ay fen la yo xamanteni ñom ñoko ci rax mune ab gisane kat mom man nga ko top sax ba mam wax na la yowmal qiyam bi sangam lay taxaw lolou rek ngir mana fet wala ngir beug la tital rek wala ngir xecc la ngir am mbolo mune ñentel biñ ci jange moy ki nga xamanteni moy njibar kat bi da fay manam geulem lo ki nga xamanteni moy dem ci mom manam njibar kat bi nga xam da fay njibar nit ñi daf leen di geulem lo len sank senam xel te ci lolou la leen di reeral motax mo ne kon limay denk dal moy njabar ak lu meunta don dal moy tuddu ko mo gën baña gëstu ndax te même jang xam xamu njabar ndax te njabar tamit dafa am xam xam mo ne jang xam xamu njabar sax lolu man na dalay gëna ci kéfer ndax te ñaari malaaka yalla wacce won sa babil harut ak marut ñu don jangalé ak njabar fofu yalla mo len wacce pour def natou nit ñi examiner len seen ngëm fu mu tollu mais ñaari malaaka yoy suñu ñëwé di jangalé ak njabar nit ñi fa daan ñëw di jang malaaka yi lu leer lan lay wax dan la nan innama nahnu fitna ñun kat yalla mo no wacce pour ñun natou len kefe fala takfur bul weddi ñu kon ñu lay xamal fofu ne la bo jangé njibar gi rek yow weddi nga yalla déjà ak kiffer la lay duwal kon jang njibar té njibar mom bari na légui niñ ko mëna jangé mo xam ay téré la bin am ñoo borox ñoom li ci gën ay téré gëstu téré yo tamit ngir dañ kumba tamit wuur ndax té fu bu lay duwal ci kiffer do ko tay ndax té jëfé njibar rek mom moy nek li nga xam moy dugal ci kefer mune ñettelu hadith bi nga xamé sun borom daf sunu yonentiba ali sallam daf ci leral mune yalla bu namme wax ak wax kat asaman day reuf reuf di lox di genn ay deñu ñi nga xamanteni ñoy malaaka yi ñom ñep dañuy daanu di sujootal yalla mune hadith bob liñ ci man ci meena jange moy nga taxalal yalla ne dafa am namel ndax ta hadith nim ñewé moy ira arada allah yalla su namme kon yalla dafa am lu muy nam diko def ba dafa am ci tamit ci kurelul islam ñoo xam ne nañ yalla dal li xew suuf ci mom yoonam neeku ci nit ki lu mu def rek mom moko beugal bopam même bo neexul yalla tabi gannaaw mom amna katan def ko moko defal waxam ñu ne ko lol erreur la erreur la waxe ni ci kaw suuf ci mom dara mënu fey am luddul mu neex suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne namelo yalla nak ñaari façon la ñaari façon dafa am luñ tuddé irada shar'iyya ak irada kawniyya leg liñ tuddé irada shar'iyya moy namelo yalla bi mu bëgg ci nit ñi gëm manam yalla mo bëgg na nit ñi gëm mais est ce que nit ñepp gëm nañ dedet mais lolu irada shar'iyya la yalla daf ko bëgg waye daf ko bayyi ci ñu nak fa man sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur kum neex gëm kum neex weddi ndax fofu daf la jox liberté leg dama am benen irada benen namel bo xamné kawniyya la moy li nga xamné yalla nam nako té mu neex la mu nakara day am moy comme taw bi taw yalla bu joxe ndigal taw mu taw koku mom mu neex la dana taw mu nakal dana taw lolou ci namelu yalla la tamit manam cedd bi di am ak tangay bi am ci climat bi tamit lolou ci namelu yalla la kon ñu ne irada muy namelu yalla ñaar la dafa am irada kawniya bo xamanteni ci ndogal bi la manam yalla li la wax ne day am dana am mu neex nit ki mu nakal nit ki mi ngi mel nit ki xamne da fay jek jek xif jek jek ci bëgg nelaw lolou mënu ci dara lolu namelu yalla la bu mu def ci mom mënu ci la non la ko yalla mo ñaale bindé ko nonu genn gi nit ki di genn aduna tamit faatu lolu irada la ci namelu yalla la kawniya la mënu ci dara waye dama am benen irada bo xamné nani shar'iyya lañ ko tuddé moy nam gi yalla nam fi yow nit ki nga gëm wala nga top yonent bi légui nak lolu deug la yalla lolu la bëgg nga def mais nak bu la nexé nga bañ fofu mom yalla daf ko bayyi ci sa liberté bop mune ñaaral bi ngay jàngé ci hadith yi moy li nga xamné moy mindeefu yalla yi même bu fekk ay mindeef la ñoo xamné amu yu ruh sax téewul dañuy yëk magayu yalla ndax nit mom amna ruh di dundu ñi ngi yëk magayu yalla waye montagne ñom ñu ngi yëk magayu yalla té amu yu ruh mo tax suñu borom teŋk ko ci ben hadith ci ben aya mune tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi mune suñu borom asamaani juroom ñaari da koy sabbal souf sami da koy sabbal ak mbollem lu nek ci asamani ak souf ci mune wa in min sayn amul dara rak illa yusabbihu bihamdihi lulul dana sabbalal sun borom subhanahu wa ta'ala mu tek ci nak ne walakin la tafqahuna tasbihum wante nak yeen nit ñi mëno leena deg ñom teeni sabbal mëno leen ko comprendre ndax asamani ci buy dëndu sax lolu day sabbal sun borom subhanahu wa ta'ala ba ci garab yi sax dañuy sabbal yalla amna fu mu yonent bi jangale sax mune ba ci picc mi nga xamne mi ngi naaw ci asaman sax day sabbal yalla mune ba ci reub kat balé nga gis muy reubbi dir ap picc da koy jam picc bobu jamono jang koy jam dafa saggan sabbal yalla rek ñu dox ko mëna jam kon lolé da liñ ciy déggé moy né suñu borom subhanahu wa ta'ala minde fam ya am ruh ak ya amul ruh ñepp ñokoy sabbalal alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal qamar wan nujum wa shajar wa dawab mune xana gisone yalla lepp da koy sujotal mbollem lu nek ci asaman day sujotal yalla ak mbollem lu nek ci suuf mune ba ci garab yi dañuy sujotal yalla ba ci bidd yi dañuy sujotal yalla wa dawab ak mbollem luy dab rek lepp lu am ay tank wala amoy tank di dugot ci kaw suuf da ngay sujotal yalla mu tek ci nak xam nga dafa wax lepp tudugul nit neena lepp dal ci yotal yalla waye bam ñewé ci nit neewul nit ñep dañuy ci yotal yalla may dañé wa kaseerun minan nas ñu bari ci nit ñu ngi ci yotal yalla mu tek ci nak né wa kaseerun haqa alayhi al'adab waye ñu bari ci nit ñoo nak mbugal mi yeyna seen kaw kon nga gis né nit ki nit ak jinné ñi yalla tuddé ak taqalayni muy ñaal ñi dëgër bop yi lool la ndax ci ñom lepp ñi ci yotal yalla waye bam ñewé ci ñom nak neena nekkul ñep waye wa kaseer ñu bari ci ñom nak ñu koy ci yotal waye nak andak ñu bari ñu ngi su yotal yalla tamit téewul ñu bari ci ñom yalla nar na leen mbugal mo lay wone ci même ci ñi bir ñi su jot sax am ñoo xamne seen su jot yalla duko nangu parce que dafa rax bokale manam selut ndax te yalla mom lu sel kesse lay nangu mu ne ñettel bi ni jange ci hadith moy nga saxal ne malaaka yi tamit dañuy wax di deg di comprendre te dañuy am xel tamit di xelu ndax te lool motax malaaka yi bin ximliko ñuy laajante nan lan la sa borom wax kon malaaka yi dañuy dégg di wax di xam tamit di comprendre motax ñuy laaj nan ma da qala rabbukum lan la sa borom wax ñom ñep ñu tontu ne qala al haqq yalla kat waxna deug mu ne lol mu wutek nak yenen korel yi ci julit ñi di melokanal malaaka yi nan ñom duñ dégg amuñu xel ñom dal ñu def malaaka ay arwah rek yo xamanteni amuñu jëm mais ñom lolu erreur la mu ne waye malaaka yi ñom dañuy wax di comprendre di dégg di xelu tamit mu ne ñentel bi nga jàng ci hadith yi moy nga dégg ci ne alaykum salaam amanam asaman yi dañoo limu nekkul ben asaman kefe am ndax ta yang koy dégg ci wax bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne jibril kat kullama marra bi samaa'in sa rombe ben asaman rek ñe nek asaman bob dañ koy laaj nek lu yalla wax mu wax len lu yalla wax mu romba benen asaman kon lolu ci hadith bi tektal la bu deppok ayo yalla wax ne asaman yi juroom ñaar la kon asaman yi dañu limu ba ag ci juroom ñaar waye nekul ben asaman kete am mu lolu tamit ding ko jange ci hadith bi mu ne nga degg tamit ne asaman bu ne amna ay malaaka yu yalla jagol asaman soos manam asaman bu ne dal amna ñu fa nek ño xamne fofu kete lañu nek nekuñ fenen asaman juroom ñaar amna ay malaaka am asaman juroom ben asaman juroom wala ba asaman ñent ba ci juroom ñaar asaman bu nek la asaman yi amna malaaika mukhassasin ay malaaka yo xamanteni fofu rek lan leen jaglel ñu nek fofu lol yang kay jange ci wax bi mu wax ne sa'alahu malaaikatuha kullama marra bi samaa'in jibril sa bu rombe ben asaman rek sa'alahu daf koy laaj malaaikatuha malaaka ay asaman bobu kon mo lay xamal ne malaaka mu nek am nga ay asaman manam asaman bu ne am nga ay malaaka yun ko jaglol mu ne bu mujj bi nga xamanteni mom ngay jange ci hadith bi mu ne nga deg gis nak ne jibril nekati ko woor la amanatu jibril manam jibril dafa am koolute ndaxte mom la yalla wooru ba jox ko wahyu bi mu koy jallale ci malaaka yi ba koy jallale ci yonente bi yalla yoni mu ne mom mo koy yobbu ila haythu amarahu allah jibril mo jël wahyu bi jallale ko ba fa ko yalla bëgg ba fa ko yalla jox ndigal mu agale ko fa mu agale ko mu ne nak li yang ci tontu shi'a yi nga xamanteni ñom ñoo tuumal jibril ne jibril mom dafa wor am manam wahyu bi ci ay ñom dañ nan dañ wax wax bo xamne yow dafa retan lu sax ñu ne khanal an aminu fa saddaha an haydara khana worna al aminu ku wor ki fa saddaha mu daldi eulbeuti wax ba an haydara bañ ko jox haydara ali ñu ne ku wor ki dal bako yalla joxe mbir ma wol yamu indi ko ci ali mu yobbu ko ci muhammad ñom ñu ko tudde ku wor ba pare na dafa wor kon tay waru ñu wona wax ku wor ki kon ñom jibril lañ tuddé al amin ku wor ki li melni malaa yeufori makka yi rek ñom abou jahlin yéneenté bi neen man may kan ñu ne ko yaay al amin yaay ku wor ki lo wax dëgg la mel nak man may rasulullah ñu ne ko fen kan nga kon ñom ñoo wéddi seen bop kon nit ki xam ni nga wax ay waxu chaahan ci biir waxam ngay gis erreur yi kon dal mu ne ñi xam ñoy siyan yi ñom tuuma yi ni tuumal jibril teggul ci dara ludul seen sentiment ak seen bëgg bëgg rek ak seen top ay par parlo waye teggul ci xam xam kon mu ne ci gattal dal loolu moy li nga xam mom lañuy jàngé ci hadith bi mu ne nak li gëna am solo liñ ci jàngé dal moy ñu jàngé ci ne malaaka yi ñom amuñu dara ci ceru sun borom subhanahu wa ta'ala ndax ñom likay wone moy toroxlu gi ni toroxlu ci kaddu sun borom subhanahu wa ta'ala te yowmal khiyam tamit wala yashfa'una 'indahu illa liman tada duñ mëna bu fekke da nañ ramu tamit day premièrement dañuy am digal dog mëna ramu waye kan yi ramu tamit day fekk yalla gëreum ko comme niko alquran leralé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala lañuy ñaan mu deglonu diine ban deg ko mu woñu deug ban xamne deug la ñu top ko mu won ñuy chaahan ban xamne chaahan la ñu maytandu ko te yalla saxal ñu ci ikhlas ak top sunnatu nabiyina muhammad sallallahu alayhi wasallam te bis buy jël suñu ruh ñu nek muslimin comme ñim ñuko santé subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha anta nastaghfiru wa natubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah jazakumullah amin ya rab.